Bueno, pois seguimos aquí en Galegos no Baixo e vamos a escutar unha cantiga que de Zapatiños para Díaz Castro. Ese é un disco de Dous na Fronteira, de Carmen, sí, Penín, que nos lo enviou, ademais, para que todos poidan disfrutar dele. É unha homenaxe precisamente a Díaz Castro. A Díaz Castro. Zapatiños para Díaz Castro, titúlase así o disco. Exactamente. E a peza que ti nos propós escoitar é unha peza extraordinaria que pertence a un poema de Díaz Castro que foi publicado no libro Nimbos, sí, que é o poema estrella de Díaz Castro, que se titula Penélope. Pasó adiante y otro atrás, Galiza, e ateados teus sueños no se mueven. A esperanza los teus sueños se esperguiza. Harán os bois e chove. Chuva. Desorballando os prados como sono, o tempo vai de parga a pastoriza. Vais enterrando suco a suco outono, un paso adiante e outro atrás, Galiza. Un paso adiante e outro atrás, Galiza.